Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 26 marca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma wakatów w armii, mówi prezydent i dodaje, że zmiany wśród dowodzących wojskiem są potrzebne. Kamil Stoch będzie dziś walczył o kryształową kulę, a cała drużyna polskich skoczków o zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Narodów. Za chwilę w serwisie Trójki powiemy także o masowych protestach we francuskiej Gujanie. Problem obsady stanowisk w polskiej armii nie istnieje, mówi prezydent Andrzej Duda i wyjaśnia, że stanowiska, które są zwalniane, są natychmiast obsadzane. Pytany o wymianę listów z ministrem Antonim Macierewiczem, prezydent mówi, że to normalna droga załatwiania spraw na najwyższym szczeblu państwowym. Kolejnym krokiem ma być rozmowa z ministrem obrony. Gdybym ja chciał odwołania ministra obrony narodowej, to pismo w tej sprawie byłoby skierowane do pani premier. Napisałem pisma do pana ministra Macierewicza z bardzo prostej przyczyny. One dotyczą jego ustawowych kompetencji jako ministra obrony narodowej. W listach do szefa MON-u prezydent pytał o obsady stanowisk atasze wojskowych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie oraz o szczegóły tworzenia wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu, które ma koordynować działania batalionów NATO na wschodniej flance. Prezydent Andrzej Duda był również pytany w TVP o sprawę pracy w resorcie obrony narodowej Bartłomieja Misiewicza. Nie jest zachowaniem dojrzałym sytuacja, w której człowiek, czy to młody, czy to starszy, chodzi na dyskotekę, pije tam piwo, a jednocześnie ma dostęp do dokumentów i rozmów o poważnych bardzo sprawach, choćby związanych z bezpieczeństwem państwa. Nie jest to sytuacja poważna i taka osoba powinna najpierw dojrzeć. Bartłomiej Misiewicz jest jednym z najbliższych współpracowników szefa MON-u. Obecnie jest na urlopie. Zmieniamy temat. Dzisiaj na Mamuciej Skoczni w Planicy zostanie rozegrany finałowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. O kryształową kulę powalczą Stefan Kraft i Kamil Stoch. Austriak jest liderem klasyfikacji generalnej z przewagą 86 punktów nad Polakiem. W niedzielnym konkursie wystąpią również Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Ten ostatni obiecuje, że polscy skoczkowie dadzą z siebie wszystko. Pracowaliśmy cały rok. Będziemy walczyć do końca, bo tu nie składamy broni, jest konkurs. Będziemy walczyć o te punkty po prostu do ostatniego skoku. Polacy mają dużą szansę na zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Narodów, a początek konkursu o godzinie 10. Masowe strajki, blokady dróg, problemy z komunikacją. Tak niespokojnie jest w Gujanie, francuskim departamencie w Ameryce Południowej. Ludzie są niezadowoleni z sytuacji gospodarczej, z braku pracy. Narzekają też, że władze w Paryżu nie interesują się ich losem. Więcej na ten temat w relacji Marka Brzezińskiego. Zaczęło się od strajku pracowników energetycznego potentata EDF, którzy domagali się poprawy warunków zatrudnienia i to była ta iskra, od której wybuchł płomień protestów. Do akcji przyłączyła się służba zdrowia, nauczyciele, pracownicy wodociągów, strażacy, rolnicy, związki zawodowe policji. Zaczęto blokować drogi. Wstrzymano wysłanie rakiety Ariane 5 z francusko-europejskiego kosmodromu. Jedna z uczestniczek manifestacji wykrzykuje. Nie jestem tutaj dla zabawy. Mam tego po dziurki w nosie. Premier Bernard Cazeneuve, który wysłał do Gujany misję rządową, mówił do mieszkańców. Apeluję o zachowanie spokoju. Nie dojdziemy do konstruktywnego rozwiązania, nie zachowując porządku w atmosferze konfrontacji. Manifestanci podkreślają katastrofalną sytuację społeczno-gospodarczą Gujany. 22% mieszkańców nie ma pracy. We Francji metropolitarnej 9%. Mnożą się napady i rabunki. Młodzież zmuszona jest do wyjazdu. W Gujanie nie ma czego szukać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec raz jeszcze przypomnijmy, w nocy zmiana czasu z zimowego na letni. O drugiej zegarki przestawiamy na trzecią. Pytanie, czy to ma sens, zadaje coraz więcej osób. Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smitha uważa, że zmiana czasu jest niepotrzebna i komplikuje życie. Nie ma to większego sensu. Jest jakąś pozostałością po bohaterskiej walce ustroju minionego z niedoskonałościami systemu energetycznego i argumentacja, że będziemy krócej lub dłużej świecili naszymi lampami dzisiaj na żarówkach LED-owych i fluorescencyjnych zbudowanymi jest po prostu groteskowa. Trzeba zarzucić ten proceder po to, żeby nie dezorganizować życia ludziom i przede wszystkim tym służbom, które pracują w ruchu ciągłym, bo dla nich to jest ogromne wyzwanie. Nieadekwatne do hipotetycznych korzyści. A jeśli nic się nie zmieni, to do czasu zimowego wrócimy pod koniec października. Noc zimna w Jeleniej Górze i w Zakopanem nawet -3, w Koszalinie -2, w Suwałkach -1, w innych miejscach 0, +1 stopień. Na wschodzie i miejscami w centrum kraju słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W ciągu dnia będzie sporo przejaśnień, tylko na wschodzie i na południu więcej chmur i tam lokalnie słabe opady deszczu od 6 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pewnie niejednokrotnie spotkali się z Państwo z tezą mówiącą o tym, że gdyby Chopin żył, to z pewnością grałby jazz. Być może niektórzy słyszeli też taką, z której wynika, iż gdyby Krzysztof Komeda nie uległ wypadkowi, to najprawdopodobniej odszedłby od jazzu, poświęcając się tylko i wyłącznie muzyce filmowej. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, ale jakoś na muzykę pisaną na potrzeby filmu patrzy się przede wszystkim przez pryzmat muzyki klasycznej. Niemniej mam tak ostatnio, drodzy Państwo, że jazz modalny, który w pewnym okresie umiłował sobie Krzysztof Trzciński, grając na fortepianie tak, jakby zbierał małe kurczaczki, o czym swego czasu opowiadała Agnieszka Osiecka. W każdym razie taka modalność, mam wrażenie, często przebija się w muzyce elektronicznej, gdzie może niekoniecznie brzmi fortepian, ale przynajmniej syntezator naśladujący go. No i wędruje sobie taki utwór właśnie takim modalnym krokiem, o czym mam nadzieję uda się dziś przynajmniej wspomnieć w trakcie rozmowy z moim dzisiejszym gościem, jeszcze przez jakiś czas pozostającym w cieniu. A ja nazywam się Michał Margański, cieszę się, że jesteśmy razem. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Run. Początek naszego spotkania należy do Wojciecha Dagiela i jego kompozycji Geton, która w zeszłym roku pojawiła się na albumie Sisu, złożonym w sumie z 7 utworów. Wojciech Dagiel to właśnie ten gentleman, który już niebawem pojawi się w naszym trójkowym studiu. To będzie jego pierwsza wizyta w Potrójnym Paśmie, kiedy to właściwie dopiero wtedy się poznamy, bo poza krótką rozmową telefoniczną i poza wymianą kilku maili właściwie nie mieliśmy okazji bliżej się poznać. No ale nie to jest ważne, bo najważniejsza w tym układzie jest jego muzyka, która dopełni nasze dzisiejsze spotkanie. Ponadto zaproponuję dziś Państwu między innymi muzykę Jasona Charlesa Becka, czyli gościa, który łamie wszelkie normy i prawidła w muzyce, łączy wszelakie gatunki. Gentlemana mającego w swojej karierze najdłuższy koncert w historii, co zostało zapisane w Księdze Rekordów Guinnessa. Zdaje się, to było ponad 27 godzin. Wreszcie artystę, który w szlafroku kilka lat temu wystąpił na festiwalu Nowa Muzyka. Gościa, który oddając swoje nagrania innym producentom, decyduje się na połączenie na przykład Minimal Music, Acid House'u i wreszcie rapu.

W programie trzecim, jakże nastrojowy, no i mam wrażenie także troszkę oniryczny, troszkę jak Carmel, Having a Coke with You, stworzony przez irlandzki duet Neo Jackson. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim anonsowany już dziś gość, dobry wieczór, Wojciech Dagiel. Dobry wieczór. Witam, Michale. I will be back. Tak przedstawia się jedno z kilku nagrań naszego dzisiejszego bohatera, naszego dzisiejszego gościa Wojciecha Dagiela. Raz jeszcze serdecznie cię witam. Czy to pierwsza wizyta w Trójce? Pierwsza, zdecydowanie. Jestem podekscytowany. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie. A to z powodu płyty, którą mi przysłałeś w plikach. Płyty zatytułowanej Sisu. Album, przyznam szczerze, że nie za bardzo lubię słuchać muzyki z plików. No ale czasem trzeba, jeśli nie ma desygnatu. No i twoje kompozycje bardzo, bardzo przypadły mi do gustu, bo najzwyczajniej mówiąc mam wrażenie jakiegoś trochę oczyszczenia i trochę czegoś takiego, co powoduje, że jestem lżejszy słuchając twoich nagrań. I chciałem zapytać, jak one powstają. Właściwie, czy ty jesteś, czy żyjesz z muzyki? Jesteś muzykiem z wykształcenia? Jak to wygląda? Nie, nie żyję z muzyki i też nie jestem muzykiem z wykształcenia. Choć miałem taką małą, krótką przygodę z Berklee Music akurat, ale to bardziej korespondencyjnie dzisiaj świat nas zbliża poprzez nawet oceany do rzeczy, których poszukujemy. Na szczęście nie muszę żyć z muzyki, dlatego mam taki komfort, że robię to w sposób 100% niezależny i w takim tempie, w jakim chcę. I myślę, że chyba trudno by było z tej muzyki wyżyć, jeśli ktoś chce robić taką muzykę. No bo to tak jak w tym dowcipie, jak się spotyka dwóch znajomych i muzyków i jeden się pyta drugiego, o, wydałeś płytę, a ile się sprzedało? No dom się sprzedało i samochód się sprzedało. I trochę tak jest, że ja to traktuję oczywiście jak jakieś tam hobby, z którym chciałem się teraz bardziej ze światem podzielić. Wcześniej te rzeczy trzymałem bardziej dla znajomych i albo dla rodziny. I przez to, że właśnie nie muszę z tego żyć, to wydaje mi się, że to pozytywnie wpływa na to, co powstaje. Po prostu nie ma ciśnienia takiego. Nie jesteś zobligowany, nie jesteś zobowiązany. Absolutnie. O to chodzi. Muzyka elektroniczna to bardzo specyficzny typ muzyki. Często są to kompozycje, które no, nie mają zwrotek refrenów. Często jest tak, że ciągną się jak karmel. Często są nieprzewidywalne, bardzo abstrakcyjne. I zastanawia mnie, no właśnie, ta kwestia związana z jednej strony z repetycją, z drugiej strony z tymi zwrotkami. Bo jeśli słuchamy twoich utworów, to one się w to wpisują. To znaczy, nie są to kompozycje oczywiste. Myślę, że trudno je przewidzieć, trudno wyczuć, co będzie za chwilę. Nawet trudno chyba byłoby jakoś zanucić po pierwszym, drugim bądź trzecim słuchaniu. Czym jest dla ciebie muzyka elektroniczna? Muzyka, która właściwie elektronika wchodzi dzisiaj w większość kompozycji, bo i pojawia się w rocku, i w jazzie, wszędzie elektroniczne pady są obecne. Ale to nie stanowi o elektronice. Czym jest dla ciebie muzyka elektroniczna? Ona jest chyba takim brzmieniem współczesności dla mnie, po prostu. Takim, powiedzmy, każda jakaś epoka miała swoje jakieś brzmienie, prawda? Więc ona jest dla mnie takim właśnie, takim brzmieniem tej współczesności oraz takim w zasadzie trudno nazwać muzykę narzędziem. Znaczy narzędzia, których możemy używać, dają w zasadzie ogranicza je tylko własna kreatywność. I to jest jak gdyby wspaniałe w tym, bo można improwizować, można eksperymentować. I w zasadzie za każdym razem, jak się to robi, to jest się na początku tej drogi, to w zasadzie nie do końca wiadomo, gdzie się skończy, gdzie się wląduje. To jest jakby wspaniałe. Ja w dzieciństwie, moim instrumentem była gitara i trochę zrażono mnie do tej gitary, bo akurat profesor, którego się uczyłem, męczył mnie hiszpańskimi klasykami. Może dlatego nie lubię muzyki hiszpańskiej. A zaprzyjaźniłem się z fortepianem jakieś 10 lat temu, przez kompletny przypadek kupując na Allegro pianino stare, które myślałem, że będzie raczej gadżetem w domu. Okazało się być w całkiem niezłym stanie. Kupiłem je za 500 zł, nie sądziłem, że ono w ogóle będzie grało. Ale jakoś tak się dziwnie zrobiło, że jak je otwieram i zaczynam grać, nie wiem dlaczego ja te dźwięki znajduję, po prostu nie uczyłem się grać na pianinie, ale one się po prostu jakoś znajdują. To one właśnie tak płyną i w zasadzie nie wiem, kiedy mają się skończyć. One się po prostu kiedyś tam kończą. I tutaj dotykamy trochę sedna, ponieważ byłem bardzo ciekaw, czy to, co słychać w twoich utworach, to rzeczywiście pianino, czy synteza, czy to jest syntetyczny dźwięk? To jest dźwięk syntetyczny, aczkolwiek ja długo nad nim pracowałem. On się składa jak gdyby z dwóch instrumentów, które grają jednocześnie i gdzieś tam w tle jest... Bo tak jest skonstruowany ten instrument, ten plugin, To pianino gra do przodu i do tyłu jakby, na raz. I zależało mi na tym brzmieniu, plus jeszcze jest tam jedna rzecz, która je troszeczkę dekonstruuje i trochę wprowadza takiego niepokoju. Natomiast te sample, one są bardzo dobrymi samplami z pianina właśnie takiego starego. Bo też tak chciałem, żeby to tak brzmiało, tak jak to brzmi u mnie w domu. Ale to powstaje w 100% w komputerze. To jest nieprawdopodobne, że właśnie dopóki nie zapyta się i nie udzieli się odpowiedzi, to nie wiadomo, jak to zostało zarejestrowane, jak to zostało nagrane. Słyszę w twojej muzyce sporo modalności, czegoś, od czego zacząłem nasze dzisiejsze spotkanie. No bo ta modalność, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale wiele osób, które słucha muzyki jazzowej, słucha jazzu modalnego, również zajmuje się muzyką elektroniczną, kupuje właśnie takie płyty z taką muzyką, gdzie słychać, no nie zawsze wiadomo, czy to zarejestrowany i zagrany fortepian bądź pianino, czy wypreparowany instrument, ale te jakieś takie skojarzenia i umiłowania do tego instrumentu gdzieś się tam na tych dwóch płaszczyznach pojawiają. Ja tym żyję ostatnio, w Potrójnym Paśmie często zresztą próbuję mierzyć jakoś jazz z muzyką elektroniczną, a zdaje się, że w drugiej dekadzie XXI wieku instrumenty elektroniczne są już tak zaawansowane, że można na nich improwizować, prawda? Tak, tak. I tak dokładnie powstają te utwory. To znaczy, że właściwie w danej chwili przenosisz z głowy przez mięśnie wszystko na, w cudzysłowie, taśmę. Tak, tak to wygląda. Utwór, który słyszeliśmy, czyli I Will Be Back, został zarejestrowany w całości. Tak w zasadzie, tak jak go możemy posłuchać, to jest to, co ja zagrałem podczas totalnej burzy. Pamiętam ten dzień. Ja mam takie fajne studio na Podlasiu, które jest przerobione ze starej stodoły. I pamiętam tą burzę i pamiętam, jak po drugiej stronie moja lepsza, ładniejsza połowa czekała z winem, żebym już wyszedł, ale ta burza po prostu nas kompletnie rozdzieliła. Stąd trochę też tytuł tego utworu. I tak jak już ten deszcz lał i te pioruny waliły z każdej strony, to ja po prostu usiadłem i to zagrałem. Oczywiście potem pojawiło się jakieś dodatkowe elementy, które zostały dograne, ale ta cała linia pianina po prostu została zagrana, tak jak to słyszymy. Tytuły to kolejna interesująca mnie rzecz, ale do nich przejdziemy za chwilę. Even After Falling to kolejna kompozycja naszego dzisiejszego bohatera. płytę Sisu, Even After Falling, czyli utwór Wojciecha Dagiela, który jest tej nocy państwa i moim gościem. No właśnie, zaczepmy się przy tytułach. Zacznijmy może od tytułu albumu Sisu. Po jakiemu to? To po fińsku. W zasadzie to jest słowo nieprzetłumaczalne na język polski. Bo to oznacza taki trochę stan ducha, w zasadzie taki upór, siłę wewnętrzną do pokonywania trudności, jakichś przeciwności losu. Finowie mówią, jeśli komuś się coś udało przezwyciężyć, mówią, pomogło ci sisu. Więc to nie ma odpowiednika jednego polskiego słowa. I trochę to jest tak, że ta płyta tak właśnie powstawała. Było strasznie pod górkę przez te 5 lat i ona wielokrotnie miała już nie powstawać i ciągle coś się działo. Ja jeszcze wtedy nie do końca wiedziałem, że taki będzie tytuł tej płyty, ale jak przez kompletny przypadek trafiłem na artykuł w ogóle o Finlandii i pojawiło się tam to Sisu, zacząłem się tym interesować. Nagle się mi te klocki jakoś poskładały. Stąd też te tytuły utworów, które gdzieś opisują proces cały powstawania tej płyty. Od jakichś tam przeciwności, pokonywanie tych przeciwności, czy jakieś powstania po upadku. I tam te emocje są jak gdyby w tych utworach. Stąd dokładnie te tytuły. Dla mnie to jest zawsze ciekawe, kiedy tytułuje się kompozycja nagrania muzyki elektronicznej. No, może zacznijmy od tego, że muzyka, wiadomo, najbardziej abstrakcyjna forma sztuki, a do tego wszystkiego muzyka elektroniczna to już jest total jakiś. To już jest abstrakt abstraktów i myślę sobie, że czasem mam wrażenie, że sedno tego tytułu i właściwie jego treść i zawartość rozumie tylko ta osoba, która nadaje ten tytuł. Przed nami kompozycja Flies. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem tytuł, to od razu miałem skojarzenie z utworem Cassiusa. Już nie pamiętam, czy to był koniec XX wieku, czy początek tego. W każdym razie La Mouche, taki tytuł. No i w tamtej kompozycji słyszałem tę muchę, a tutaj za Chiny ludowe nie słyszę tej muchy. To jest tak, to prawda, trochę ten tytuł odbiega od całości, ale w zasadzie ten utwór w ogóle zaczął całą historię tej płyty. I tutaj trzeba by było zobaczyć na YouTubie, na moim kanale teledysk, bo ten utwór powstał zupełnie odwrotnie, czyli najpierw był obraz. Nakręciłem muchy, które chodziły na stole. Potem każdą z tych much zmapowałem. Każda dostała swój własny dźwięk. To była koronkowa praca, naprawdę. I jak gdyby to one zagrały w tym utworze. Dograłem do tego fortepian, klawisze. No i tak w zasadzie powstał ten utwór, a dla spostrzegawczych komputerowo zostały wygenerowane jeszcze dodatkowe muchy, które tańczą. Ale trzeba się przyjrzeć. A propos much, dzisiaj jedną znalazłem w domu, znaczy się Wiosna idzie na bank. Poruszyłeś ciekawą kwestię, mianowicie, no właśnie, połączenie wizualizacji i muzyki. Niektórzy twierdzą, że to jest już dziś nieodzowne, że muzyka musi być zwizualizowana. Ja być może z tego powodu, że jestem słuchowcem, a nie wzrokowcem, jakoś niekoniecznie kupuję tę tezę, że to tak musi być, że każdy nowy utwór, którym chcemy się chwalić, musi mieć wideoklip. Nie, niekoniecznie. Natomiast no ciekaw jestem twojego zdania. Czy te utwory, no właśnie, no bo utwór, od którego zaczęliśmy, dzisiejsze Potrójne Pasmo, czyli Geton, to piękny, piękny, kolorowy teledysk, bardzo barwny. Przyznam, bardziej go mam w pamięci na zasadzie barw, bo widziałem go raz. Mnie wystarczy raz zobaczyć. Wolę posłuchać kilka razy samego utworu, niż patrzeć się przed komputerem. No tak mam po prostu. Jasne. Sam robisz również teledyski? Ja się zajmuję wideo, bo z wykształcenia, może z dyplomu, jestem operatorem. Ale nie pracuję jakby w tym zawodzie. Raczej kreuję te treści i współpracuję z ludźmi, którzy wspólnie jakoś ze mną pracują, żeby one powstawały. I no tu akurat za ten teledysk jest odpowiedzialny Bartek Pogoda, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Mogę tylko powiedzieć, że on w ogóle został nakręcony iPhone'em. I został nakręcony iPhone'em. To jest droga z lotniska do centrum w Tokio. Powstał w ostatniej chwili, bo oryginalny teledysk był kręcony w ogóle w Nowej Zelandii, też przez Bartka. I w zasadzie 8 godzin przed oficjalną premierą Bartek zmienił zdanie i powiedział, że wiesz co, ja tak słucham i mam coś lepszego, mam fajniejszy materiał. No i zmienił właśnie, tak zmienił, że w końcu udało się nawet nam za to dostać Grand Prix na Interference Festival w Gdyni w zeszłym roku. Ja akurat zwracam też uwagę na obraz i to dla mnie zawsze było ważne, śledzenie wideoklipów, wychowałem się trochę na wideoklipach, wychowałem się na MTV i dla mnie te dwie rzeczy są ważne, bo zajmuję się też grafiką, więc no ten dźwięk, rozumiem, po prostu musi mieć tą oprawę. Nie spotykamy się z jakiegoś konkretnego powodu, jak to często bywa, że wychodzi płyta, albo trasa koncertowa, albo coś. Na lepsze okazji można zapytać, będziecie można gdzieś zobaczyć, no bo przecież jesteś, posłuchać przede wszystkim, bo jesteś związany z Warsaw Electronic Festival. A propos, Miarka Grzesice, pozdrawiamy. Bardzo pozdrawiam. Bardzo pozdrawiamy, jeśli nas słucha. W każdym razie, czy gdzieś grywasz publicznie? Można cię usłyszeć, zobaczyć? Jakoś skupiłem się bardziej na muzyce. Miałem ostatnio parę takich propozycji, ale też powiem, że dużo takich innych zawodowych rzeczy troszeczkę mnie blokuje. Ale jest w planach jakieś takie wydarzenie muzyczne. Zobaczymy, czy dojdzie do skutku. Nie chcę niczego ogłaszać w takiej fazie, bo potem to zwykle nie wychodzi. Jasne, rozumiem. Zapytałem przy okazji, bo raz jeszcze podkreślę, spotykamy się z powodu tylko i wyłącznie twojej muzyki, która nomen omen wyszła w zeszłym roku, więc w ogóle już niby kurz powinien ją przykryć, a właśnie, że nie. Cieszę się, że wpadłeś, że podzieliłeś się z nami tym wszystkim. No i na dokładkę jednak okazuje się, że desygnat jest, że płyta Sisu ma swój desygnat i jest to płyta kompaktowa. Przyniosłeś 4 sztuki, więc chyba w dobre ręce byśmy oddali słuchaczom Potrójnego Pasma. michal.margancki@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Będę się również drogą mailową do Państwa odzywał. Na zakończenie Flies bez dźwięku muchy, ale dajemy wiarę, że chodzi o muchy, słuchając samej kompozycji. Państwa i moim gościem był dzisiaj Wojciech Dagiel. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam. Dzięki. Pozdrawiam.